کیا اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔